Tu program Trzeci Polskiego Radia, to piątek, 7 dzień kwietnia, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ukraina na razie nie będzie eksportowała do Polski zboża, poinformowano po rozmowach ministrów rolnictwa obu państw. Trwają wyjazdy na święta, policja apeluje o rozwagę. Tylko wczoraj zatrzymano ponad 200 pijanych kierowców. Papież nie będzie uczestniczył w Drodze Krzyżowej, która rozpocznie się wieczorem w Koloseum. Powodem jest spodziewana niska temperatura. W przyszłym tygodniu mają być doprecyzowane ustalenia dotyczące znacznego ograniczenia transportu ukraińskiego zboża do Polski. Czasowo wwóz zboża z Ukrainy został wstrzymany, utrzymany ma być jednak tranzyt ukraińskiej produkcji rolnej przez Polskę. Będzie on jednak poddany ścisłej kontroli, zaznaczył podczas konferencji na przejściu granicznym w Dorohusku minister rolnictwa Robert Telus. Będzie tylko i wyłącznie na tą chwilę puszczony tranzyt przez Polskę. Będzie bardzo mocno monitorowany przez stronę i ukraińską, i stronę polską ten tranzyt, po to, żeby ten zboże nie zostawało w Polsce. To jest bardzo ważny krok, bardzo ważna deklaracja, którą będziemy realizować. Uczestniczący również w briefingu minister polityki rolnej i żywności Ukrainy powiedział, że strona ukraińska powstrzyma się od eksportu do Polski pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do nowego sezonu. Trwa policyjna akcja na drogach. W związku z rozpoczynającymi się świętami wielkanocnymi funkcjonariusze apelują do kierowców o rozwagę. Tylko wczoraj doszło do 48 wypadków, w których zginęły 4 osoby, a 55 zostało rannych. Zatrzymano też ponad 200 pijanych kierowców. Okres świąt wielkanocnych to czas wzmożonego ruchu. W poprzednich latach, przypomina nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, podczas świąt na polskich drogach było bardzo niebezpiecznie. Odnotowaliśmy, jeżeli chodzi o rok 2022, przez 4 dni 174 wypadki drogowe i 27 ofiar. Odnotowaliśmy również aż 1265 nietrzeźwych kierujących. W związku z tymi danymi Robert Opas apeluje do kierowców, by szczególnie uważali, wsiadając za kierownicę po rodzinnych spotkaniach. Nie wsiadajmy za kierownicę po wypiciu alkoholu, czy też nie sprawdzając swojego stanu trzeźwości. Policja od dziś rozpoczęła 5-dniową akcję. Na drogach pojawi się więcej patroli oznakowanych i nieoznakowanych. Policjanci szczególną uwagę będą zwracać między innymi na przekraczanie dozwolonej prędkości, stan techniczny pojazdów, a także na stan trzeźwości kierujących. Witold Banach, Polskie Radio. Papież Franciszek nie weźmie udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w Koloseum. Poinformowało o tym Biuro Prasowe Watykanu, a więcej o tym w korespondencji Piotra Kowalczuka. W krótkim komunikacie dyrektor biura Matteo Bruni poinformował, że powodem jest trwające w ostatnich dniach w Rzymie zimno. Synoptycy zapowiadają, że o godzinie 22 ma być zaledwie 10 stopni. Papież w sobotę opuścił klinikę Gemelli po 3-dniowej hospitalizacji z powodu infekcji dróg oddechowych. Franciszek pracuje w normalnym trybie. Wczoraj odprawił mszę Wieczerzy Pańskiej w podrzymskim więzieniu Casal del Marmo, ale ma lekką chrypę i nadal kaszle. Papież będzie śledził nabożeństwo w domu świętej Marty, gdzie rezyduje, łącząc się w modlitwie z uczestnikami nabożeństwa. Z nieoficjalnych informacji wynika, że papież jest autorem rozważań Drogi Krzyżowej. Krzyż mają nieść imigranci z różnych krajów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Minister zdrowia Adam Niedzielski zachęca Polaków do prowadzenia zdrowego trybu życia, zarówno poprzez aktywność fizyczną, jak i regularne badania profilaktyczne. Dziś przypada Światowy Dzień Zdrowia, który w tym roku obchodzony jest pod hasłem Zdrowie dla wszystkich. Na konferencji przed jedną z warszawskich przychodni Adam Niedzielski wyjaśniał, że dbanie o siebie wymaga często zmiany stylu życia i odżywiania. Równie ważne są także aktywność fizyczna oraz właśnie badania profilaktyczne, takie jak program Profilaktyka 40+. Mamy mniej więcej 1 750 000 ludzi objętych tym programem. Przypomnę, że w wieku 40+ mamy w Polsce ponad 20 milionów osób, więc 1 750 000 to nie jest jeszcze satysfakcjonujący wynik i dlatego też zapraszamy do wykonania tych badań, do zrobienia takiego bilansu post-covidowego swojego zdrowia. I niech ten bilans będzie przesłanką do tego, żeby na nowo zadbać o swoje zdrowie. W ramach programu Profilaktyka 40+ osoby powyżej 40 roku życia mogą wykonać pakiet podstawowych badań medycznych, m.in. pomiar ciśnienia krwi, pomiar masy ciała, jak również szczegółowe badanie krwi. Aby zapisać się na badanie, należy wypełnić ankietę dostępną na internetowym koncie pacjenta na stronie pacjent.gov.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator. W Trójce zaglądamy teraz na drogi. Najnowsze informacje ma Patryk Bedliński. Ruch zwalnia na autostradzie A4 za Bielanami Wrocławskimi w stronę Opola. Niewielkie spowolnienie także przy punkcie poboru opłat w Brzęczkowicach, też na jezdni na wschód. Na A4 są też utrudnienia między Brzeskiem a Tarnowem. Chodzi o 480 km. Osobówka uderzyła w bariery i przez to jest zwężenie w stronę Rzeszowa. Na krajowej trasie numer 6 doszło do karambolu z udziałem 4 osobówek. Jedziemy jednym pasem na 265 km. To trasa Wejherowo-Lęborg. Na S8 spowolnienie w okolicy Ostrowi Mazowieckiej, na odcinku Wyszków-Zambrów. Na 11 zwężenie między Bobolicami a Koszalinem. To 81 kilometr, miejsce zderzenia dwóch samochodów osobowych. Na S12 pod Lublinem, między węzłami Czechów i Sławinek, zderzyły się osobówka i pojazd ciężarowy. Przez to w stronę Warszawy. Na 55 kilometrze jest to zwężenie. Zwężenie również na 20 między Stargardem a Chociwlem. To 20 kilometr, miejsce, gdzie zderzyły się dwa pojazdy osobowe. I jeszcze 60, tutaj zderzyły się również dwie osobówki, ale droga jest zupełnie nieprzejezdna między Płockiem a Drobinem na 93 kilometrze. Radio Nawigator Trójki. W nocy i jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami i miejscami opady deszczu, na południu także deszczu ze śniegiem i śniegu. W nocy od 2 do 7 stopni, a jutro od 6 do 11. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Jest prawie 7 minut po 18. Is it wrong to talk to myself even when there's nobody else? I'm just checking out that I'm not gone under the water, thrown on the beach like a seal ready for slaughter. Never worked out, so I just went crazy. Two to the drink, like some fool says it's me. I ain't got no excuse, and that's really the news. Got nothing else to say, that it's my. It's always the same, then I'm caught up again in a habit. A habit that I just can't shake off. The way it always turned out. Siódmy fragment wyjątkowego, być może jednego z najważniejszych albumów, jakie kiedykolwiek nagrali. Clutching at Straws, album tak bardzo silnie powiązany z Polską, no bo przecież Jak można inaczej mówić o premierze albumu, która zbiega się z ich występami w Polsce? 6 wyprzedanych koncertów między 22 a 28 dniem czerwca roku 87. Polska za tak zwaną żelazną kurtyną, no i ta niczym nieskrępowana radość, że to właśnie tutaj, że to właśnie u nas ta koncertowa premiera albumu Clutching at Straws ma miejsce. No tak swoją drogą to już taka nasza tradycja, że podczas naszych wielkopiątkowych spotkań w programie trzecim zawsze pamiętamy o grupie Marillion. Grane ciszą pod takim hasłem będziemy dzisiaj wspólnie przemierzać przeróżne muzyczne szlaki. Anna Regulska i Mateusz Tomaszuk. Będziemy z Państwem do godziny 20. jest właśnie idealny dźwiękowy dowód na to, że marzenia się spełniają. Proszę sobie wyobrazić, jak wielka, jak ogromna musiała być radość niejakiego Tima Buffa, który marzył o tym, by nagrać płytę z samym mistrzem Angelo Badalamentim. Marzenie oczywiście spełnił, a Friday Night at the Dome, czyli jeden z brytyjskich programów telewizyjnych, był tą przepustką do tego, by panowie mogli się poznać. Od poznania do nagrania trochę minęło, no ale po 4 latach otrzymaliśmy ich wspólne dzieło. Booth at the Bad Angel. No dzisiaj wybrałem mój ulubiony fragment, drugi z tej płyty. No to teraz również jedna z takich wyjątkowych i ciarkotwórczych kooperacji. Make haste, the light is fading, the traitors turn the sign, the clouds are lost to darkness, the bars they spring to life, you never loved this city, but angel, it loves you, your smile. Pojawił się na albumie projektu Piano Magic, którym dowodzi niejaki Glenn Johnson. No a pan Johnson tak to sobie obmyślił w roku 2009, że zaprosi do jej nagrania przeróżnych muzyków grających na przeróżnych instrumentach. Wiolonczele, dzwonki, no ale też różne egzotyczne instrumenty perkusyjne. To wszystko można usłyszeć na tym albumie sprzed ilu? Sprzed lat 14. No to teraz pan Brandon w odsłonie Dead Can Dance. Agata napisała: Dead Can Dance, absolutne cudo, uzależniona jestem od ciepłego głosu Brendana. No a moje pierwsze skojarzenia z Dead Can Dance to oczywiście Wielki Piątek. Do Lizy Gerrard, ale i również właśnie do Brendana Perego powrócimy jeszcze w drugiej godzinie naszego spotkania po godzinie 19. Przedświąteczne porządki, pieczenie ciast, to później. Przecież są rzeczy ważne i ważniejsze. Pozdrowienia z Jeleniej Góry, napisał pan Andrzej. Za oknem płacze niebo, lekka mgła spowija krajobraz, a ja wpatrzony w drzewa, deszcz i piękną mgłę wsłuchuję się w dźwięki, które pan serwuje. Pozdrawiam serdecznie, pan Jacek. No to tylko dla przypomnienia, jeżeli mają państwo ochotę wpisać się na naszej listę obecności, bardzo proszę, facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Yeah. pojawiły się wspomnienia z festiwalu w Opolu z roku 96. Kasia Kowalska bez żadnych filtrów, bez żadnych spektakularnych układów choreograficznych. Uśmiech, szczerość i głos, wyjątkowy głos Kasi. Była Kasia, no to teraz będzie bardzo ważne damskie imię, Renee. Dla fanów grupy Tok Tok z pewnością bardzo ważne. The present you've been. wywiadów Mark Hollis słusznie zresztą zauważył, że cisza jest czymś, czego boi się większość ludzi. Być może dlatego, że stwarza im przestrzeń do rozmyślań, no a ludzie niekoniecznie czują się z tym wygodnie. Mark Hollis, wspomnienia jego utraconej młodości i słowa skierowane do Renee, do dziewczyny z jego rodzinnego miasta. Za 21 minut wybije godzina 19. Słuchają Państwo wielkopiątkowej audycji Grany Ciszą w programie trzecim. Fragment z albumu Victims of the Future. Jak się później okazało, albumu, który stał się największym solowym sukcesem Gary'ego Moore'a. Nadzieja, ukojenie, no i dźwięki, które wyciszają dzisiaj. No, do do 20, później do 22, no i do północy. Tak dzisiaj będzie w programie trzecim. Pani Ewa napisała, że miała iść na zakupy, ale siedzi w samochodzie na parkingu i słucha. No, pani Ewo, myślę, że to jest bardzo dobra decyzja. Zawsze masz zapalone światło. Poprzez ślady popiołu popłynę z ratunkiem do twych drzwi. Heaven Waits, White Lies, no a niebo przy Myśliwieckiej 357 jakby ku zachodowi miało się zmierzać. No właśnie, nie wiem co Państwo na to, ale myślę, że w taki szczególny dzień jak dziś pan Dave powinien pojawić się w dosyć nietypowej odsłonie. In the warm sun, in the arms of the devil, I've paid my debt. There's a promise here to settle. I feel your sorrow, I feel your pain. It's no way to live, it's always bound to happen. I'll never get old, not older than you. I'm a sinner, I'm a saint, I'm nothing without you. Innych ludzi, co ważniejsze sposobów, w jaki je śpiewają i interpretują słowa, czuję się jak w domu. No i jak tu nie kochać twórczości Dave'a Gahana? Tym razem pan Dave pojawił się nie sam, ale z grupą Soul Savers. To był ich drugi wspólny album, no a zarazem druga wspólna dźwiękowa podróż. No a państwo piszą facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Pani Anita ze wzruszenia zapomniała, że tyle jeszcze spraw do załatwienia. Siedzę i słucham, siedzę i słucham. Proszę sobie zrobić nieco wolnego czasu. Do 20 na pewno, a do północy mnóstwo muzycznych emocji. Belcanto, czyli dosłownie po włosku piękny śpiew. Pięknych głosów w programie trzecim nie zabraknie również po godzinie 19. A tych dźwięków chyba zbytnio przedstawiać Państwu nie trzeba. Wiem tyle, co i ty. Pogadam.